50 languages. 75. 75. 75. إبداء الأسباب. 1. Δικαιολογώ κάτι. 1. Δικαιολογώ κάτι. 1. لماذا لا تأتي؟ Γιατί δεν έρχεστε; Γιατί δεν έρχεστε; الطقس سيء جدا. Ο καιρός είναι χάλια. Ο καιρός είναι χάλια. لا أأتي لأن الجو سيء جدا. Δεν έρχομαι επειδή ο καιρός είναι χάλια. Δεν έρχομαι επειδή ο καιρός είναι χάλια. لماذا لا يأتي؟ Γιατί δεν έρχεται; Γιατί δεν έρχεται; هو غير مدعو. Δεν τον κάλεσαν; Δεν τον κάλεσαν. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. Δεν έρχεται επειδή δεν τον κάλεσαν; Δεν έρχεται επειδή δεν τον κάλεσαν. لماذا أنت لا تأتي؟ Γιατί δεν έρχεσαι; Γιατί δεν έρχεσαι; ليس معي وقت. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο. لا أأتي لأني ليس معي وقت. Δεν έρχομαι επειδή δεν έχω χρόνο. Δεν έρχομαι επειδή δεν έχω χρόνο. لماذا لا تبقى؟ Γιατί δεν μένεις; Γιατί δεν μένεις; ما زال علي أن أشتغل. Έχω ακόμα δουλειά. Έχω ακόμα δουλειά. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. Δεν μένω επειδή έχω ακόμα δουλειά. Δεν μένω επειδή έχω ακόμα δουλειά. لماذا صرت تريد أن تذهب؟ Γιατί φεύγετε κιόλας; Γιατί φεύγετε κιόλας; أنا تعبان. Είμαι κουρασμένος. Είμαι κουρασμένος. Είμαι κουρασμένη. أنا أذهب لأني تعبان. Φεύγω επειδή είμαι κουρασμένος. Φεύγω επειδή είμαι κουρασμένος. Φεύγω επειδή είμαι κουρασμένη. لماذا صرت تريد أن تسافر؟ Γιατί φεύγετε κιόλας; Γιατί φεύγετε κιόλας; الوقت صار متأخرا. Είναι ήδη αργά. Είναι ήδη αργά. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Φεύγω επειδή είναι ήδη αργά. Φεύγω επειδή είναι ήδη αργά. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.